Jeg heter Tore, hva heter du? Hey, jeg heter Steinar, hva heter du? Jeg heter Bjarte, hva heter du? Skip to the loo, my darling. Jeg sa, jeg heter Tore, hva heter du? Jeg sa, jeg heter Steinar, hva heter du? Jeg sa, hei. Hei. Jeg heter Bjarte, hva heter du? Skip to the loo, my darling. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score, but I sing of the baggage that we all adore. The landlord's daughter! The landlord's daughter! Hjertelig velkommen til den lokale puben The Mouse and the Donkey og Radioresepsjonen som går live her nede fra puben. Skål! Hei sann! Det trivelig, det fredag, og det skjer mye i sendingen i dag. Først skal vi si litt, hva drikker vi i dag, Bjørte? Jeg drikker Heineken og en god gammel dansk. Hva drikker du, Tore? Jeg drikker en nøgne ø, Dark Horizon, og en liten linje på siden. Mens undertegnet programleder Steinar Sagen, han drikker en Anchor Steam Beer fra San Francisco, og en Aalborg Jubileum. Skal vi ta vekk musikken litt? Ja, kan vi gjøre. Vi har jo egentlig ikke sending fra Mouse and Donkey. Det er heller ikke en ekte pub, det er en fiktiv pub som vi har skapt i hodene våre, og som vi har skapt i hodene til dere som hører på. Alt dette er manusbasert. Selvfølgelig, ja. Selvsagt. Men det er koselig at det er fredag uansett. Ja. Og det er jo sommer, og mange har fri, mange har sommerjobber. Vi skal tenke litt på de også. Hva skal skje i sendingen i dag, Bjørte Paul? Vi skal møte en splitter ny teatertropp som kalles Tropp for... eller trupp? Trupp. Ok. Det var en forskjell. Troppe er mer sånn militært speideraktig, mens trupp er mer fjongt og morsomt og artig hatter og sånn. Ok. De kaller seg for det påtrengende nudistteateret. Ikke noe trupp i ordet i setningen? Trupp. Ikke naturist? Nei. Det er forskjell på nudist og naturist, vet du. Kan du fortelle forskjellen kort så vi vet det? Naturister er altså de som har organisert seg blant annet i Oslo Naturistforening, og har da en måte å være på stranden på som mange andre ikke har. De har nemlig ikke klær på seg. Mens nudister er mer den skittende, grisete varianten. Så naken gammel mann på stranden der det ikke er naturiststrand, han er nudist? Ja, hvis han kanskje har litt stå, for eksempel, så er han det. Det er en pedofil. Neida, han er ikke pedofil. Hvis jeg går naken på verandaen min, er jeg nudist eller naturist da? Hvis du er organisert, så er du naturist. Ja, hvis du er uorganisert, så er du naturist. Jeg er organisert, jeg er medlem av Norges Jeger- og Fiskeforbund. Jeg hjelper deg. Da er du organisert jeger og fisker. Men hvis du er medlem av Oslo Naturistforening, eller Norges Internasjonale Naturistforening, ja, da er du naturist. Faen, jeg vil ha rett til å være naken uten å være medlem i en forening. Faen, ja, sånn er det dessverre. Naken jeger. Nakenjegere. Ja vel, nok om nakenhet. Vi skal også ha en ny spalte. Ja, det er vel med anførselstegn det også. Ja, det var det jeg mente. Det var derfor jeg sa ny spalte, i stedet for ny spalte. Og kan du fortelle litt om spalten, Tore Sager? Ja, spalten er sikkert kjent for de fleste som har hørt på radioresepsjonen tidligere. Den er den vanlige radioresepsjonens one-liner-spalte. Nei. Men vi har tilført et element, så det gjør den til radioresepsjonens jamaikanske one-liner-spalte. Forskjellen er ikke veldig stor. Det er vanlige vitser i kjent mundur, men som avslutningslyd så er det ikke de vanlige trommeslagene, men rastafarianer trommeslag i stedet. Ja, en slags en Bob Marley variant av trommene. Eller Robert Marley da, som jeg liker å si. Ja, akkurat. Robert Mugabe-trommer? Nei. Nei, ikke Mugabe, det er en annen gang. Ja, men Robert Mugabe er også glad i den musikken. Ja, men da tror jeg du blander med radiospesjonens afrikanske one-liner-spalte, som er med bongotrommer. Ja, faken. Ja. Men vi trenger jo selvfølgelig hjelp av dere lyttere. 1987, kodord er resepsjon, hvis dere har en one-liner på lager. Lag de gjerne selv, og skriv navn i meldingen også, så vi vet hvem vi snakker med. Eller skriv da verksted, fordi vi vet at det er så mange verksteder der ute som lager one-liner rundt omkring. Ja. Eller bekymret for verkstedene, Bjørte. Ja, de har selvfølgelig kanskje gått litt for lut og kaldt vann nå. Men vi skal sørge for å få varme i verkstedene igjen ja. Og jeg går i gang nå. Du kan også sende one-liner til rr@nrk.no. Fader, nå er du proff. Fy faen, er du veldig proff. Fy søde. Du tror du har jobbet i radio i 40 år, som du har. Ja. 1987, kodord er resepsjon eller rr@nrk.no. Og ikke bruk å tenke så mye på at det skal være rastavitser liksom. Vanlig one-liner. Dette er Ikke Tamp, White Stripes. P3. Radioresepsjonen. Ikke Thump med The White Stripes i Radioresepsjonen på NRK P3. Dette her er jo en låt som ikke går tida på dusinne, for å si det sånn. Det er litt, det er litt annerledes. Det er ikke vanlig poplåt dette her. Nei, det er ikke det. Nei, det er han Jack White, vet du. Han finner på å krutte gang på gang. Mm-hmm. Jeg synes denne låten blir nesten tøffere og tøffere for hver gang jeg hører den. Mm. Ja. Hvor lenge tror du det kommer til å vare? Nei, det er nok spørsmål om tid. Ja, det var et åpent spørsmål. Det var ikke, ja, det var ikke kritikk eller gjøn. Nei. Det er et åpent forum, så det passer jo bra. Jeg elsker White Stripes, jeg har ikke noe med det å gjøre. Nei. Vi har alle spist ekstra fresh, ny tyggegummi, med en sånn kremsaft inni, så det kjennes som det kommer i munnen vår når vi tygger det. Æsj, det er for å skape de riktige bildene i folks hoder. Jeg er ikke sikker på om det var det rette bildet. Nei. Men det har vi altså gjort, det er derfor vi har så gode ånder. Det kjenner dere sikkert der ute ved radioapparaten deres også. Bildet er skapt, takk. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene mens dere tenker ut one-linere der ute. 1987, kodord resepsjon. Dere trenger egentlig ikke å høre på det vi har fortalt nå. Det er bare for å slå hele tid, sånn at vi får nok one-linere til spalten vår. Det stemmer, jeg kan eventuelt podcast. Nå er vi ikke bare grove, men nå er vi fryktelig kyniske også. Ja, men nå, man kan eventuelt eller kyniske, som det egentlig heter. Hvis dere lytter. Hvis vi lytter til hverandre, så tror jeg folk får med seg det vi sier også. Absolutt, det tror jeg absolutt. Og jeg er jo ordstyrer. Hvis man ikke gidder å høre på dette, og man er opptatt med å skrive onlinere, så kan man laste ned podcasten senere. Ikke sant? Etter sendingen. Sånn, ja, jeg skjønner. Det går an. Smart. Ja. Er det noen som har lyst til å begynne i dag med opplevelser fra de siste 24 timer? Jeg kan begynne, for jeg regner ikke med at min historie er noe stort høydepunkt i dagens siste 24 timer. Må du ikke unna selv? I går spiste jeg vårruller og så en DVD. Det er kjempebra, Tore! Så en DVD og spiste vårruller, da, gitt! Ja, men så flott, da, Tore. Gratulerer, da. Tusen takk. Hva slags, var det vegetar vårruller, eller var det kjøtt? Nei, det var med svinekjøtt. Laget selv? Nei, jeg kjøpte dem på The Takeaway sted. Hva slags film så du? Maskinisten. Dårlig film, Christian Bale. Ja. Han var fryktelig tynn, men ganske kjedelig film. Nei, ikke gi bort alt da! Hey, you ruined it, man! Du ser veldig godt at han er en tynn gutt. Spoiler alert! Du ser godt at han er tynn bare i traileren, så det skal jo være mulig å se traileren før man ser filmen. Oh, spoiler! Ikke si at han er tynn! Okay. Veldig tynn. Ja. Men det var ikke noe bra, eller? Nei, ikke så veldig. Nei, lånte han av Bjørte? Ja. Hvorfor låner du bort dårlige filmer av Bjørte? Er det noe hyggelig det, ja? Nei, det var ikke det. Jeg synes bare det var fascinerende at han var så tynn. Det er gøy å se Christian Bale tynn, det er klart. Ja, det er klart det. Takk for din anekdote. Når som helst. Bjørte Paul, har du et lite kosseri om det siste døgn? Ja, jeg spiste fiskekaker med poteter og makaroni og brunsaus. Det skal ikke være mulig! Tusen takk. Og så spilte jeg kort med en nevø og en niese. Jeg begynte å spille kort nå. Jeg spilte kort. Er det lov? I hvert fall de kan spille et spill med, for da er det større sjanse for at jeg vinner. Nå har du hørt. Fun fact om Bjørte, han har ikke PC. Har ikke jeg... Nei, du har PC med denne pakka bort. Ja, det er sant. Jeg kan fortelle litt om mitt rike liv. Jeg klippte meg i går. Ja, det gjorde du. Jeg var hos frisør for første gang på, det må nok være en 18 år, tenker jeg. Ja, sånn, da begynte håret virkelig å bli langt nedover ryggen og nedover skulderen. Jeg har til vanlig å klippe meg selv da, med en hårtrimmer. I går så gikk jeg til en irakisk frisør i mitt nabolag. Ja vel. Og vet du hva? Jeg lærte mer om situasjonen i Irak enn noen nyhetssending kan lære meg. Er det kritikk dette her? Mediekritikk? Det er mediekritikk, faktisk. Jeg driter forbanna på mediene, fordi det er så unyansert, de nyhetssendingene. Det sa irakeren til meg i går også. Fordi sunni-muslimer og shia-muslimer lever hånd i hånd. Du som er kompis med Bjørn Hansen alt, hva tror du han kommer til å si nå? Nei, altså Urix og fred over Urix og Bjørn Hansen, som har hatt sin siste Urix-sending. Han gjorde en knakende god jobb og hadde vanligvis veldig nyanserte sendinger. Men vanlig sånn nyhetssendinger, Dagsrevyen og TV2-nyhetene og ikke minst TV-Norge-nyhetene, sender svært unyanserte reportasjer fra Irak-konflikten. Fortell meg da, hva er det som er så fantastisk som irakeren visste som ikke Bjørn vet? Bjørn, jeg er ikke tvil om Bjørn vet. Nei, men hvorfor har ikke Bjørn fortalt det som irakeren har fortalt? Bjørn har fortalt det, han. Hva da? At sunni og shia-muslim går hånd i hanske, eller hånd i hånd? Nei, det gjør det vel ikke. Nei, det gjør det kanskje ikke. Det er kanskje det de sier. De går hånd i hanske. De går hånd i hanske. Ja, ofte da. Det er jo bare ekstremt... Han frisøren var så hyggelig. Var det alt irakeren hadde å fortelle? Han skulle på ferie til Irak også. Ja, hvor går det an? Det skal visst være mulig. Er det strandlinje der, eller helt annet? Det er jo ikke mye strand, det er mest sand. Ja, mye sand. Ja. Mye strand da, men ikke så mye vann. Den tiden de hadde Kuwait, så var det vel litt strand. Ja, det er sant. Hadde de Kuwait? Ikke helt. Nesten. Ja, men i hvert fall, han, jeg har fått et jævla positivt bilde av irakiske frisører, i hvert fall. Kjempeinteressant. Mm. Vi skal høre musikk. Ja vel. Dette er en gammel venninne av meg. Og, og dere, da. Ja. Ja. Elvira Nikolaisen heter hun, og låta heter Love I Can't Defend. Send oss en one-liner, da. Ha en fisefin dag. Nei. Du hører på Radioresepsjonen på P3. Det er rørende å se at one-linerne strømmer inn til vår e-post og SMS-tjeneste. Det er så koselig å vite at dere er med oss der ute, folkens, at dere ikke har glemt gamle one-liner-kunster. Da med musikken til Elvira Nikolaisen under, så blir dette nesten tårevått. Mm. Nydelig. Ja, det var låta heter Love I Can't Defend, og du har sikkert hørt den før. Mm. Vi skal til et innslag som Bjarte har stått ansvarlig for. Mm. Ja. Vil du fortelle litt om dette innslaget som vi skal spille? At vi skal... Jeg blir ferdig med setningen. Også... Når... Fortell litt om innslaget. Vi skal til Bergen. Vi skal... Hvilken bydel? Ulrikken eller Askøy? Ulrikken. Det er ikke de tre guttene i fotofiklerne? Nei. Dette er noen helt andre gutter. Jaha. Driver... Har de vært med i Bukorpset så mange? Jeg har ikke beiling. Dette handler kun om teater og kultur. Mm. Akkurat da, ja. Det er jo Bukorps, kanskje. Ja, det er, uansett. Nei, det er militært. Okay. Uansett, jeg skal ikke si så mye mer. Vi skal møte det påtrengende nudistteatret fra Bergen. Nå, eller? Når det måtte passe. Ta det nå, da. Lykke til. Jeg heter Viggo Mølle, og er skuespiller her ved det påtrengende nudistteatret. Ja, og jeg er Palmer Kvikstad, jeg er repertoireansvarlig og skuespiller. Ja, mitt navn er Stian Grue, jeg er skuespiller, ja, men aller mest teatersjef i det påtrengende Nudistteatret. Vi startet Nudistteatret for 3 år siden da vi var hjemme hos Stian en lørdagskveld. Ja, vi satt nakne på Stians kjøkken, og så kom vi... Ja, og det at vi var nakne har ingenting med saken å gjøre. Nei, det var bare tilfeldig. Ja, det var tilfeldig, klart. Ja, det var tilfeldig. Ja, det kunne du bare undre på. I hvert fall, så satt vi da der nakne på Stians kjøkken. Men det har altså ingenting med saken å gjøre at vi var nakne. Og så sier jeg, kom og starte en teatertrupp. Husker dere hvordan dere reagerte? Ja, da vi gikk helt clean kokosbanana. Selvfølgelig, vi ville starte teatertrupp. Ja, vi hoppet og danset nakne av glede rundt omkring på Stians kjøkken. Tenk at vi skulle starte teatertrupp. Ja, det er riktig at vi hoppet glade rundt omkring på mitt kjøkken, men det at vi var nakne var en ren tilfellighet. Ja, det var det. Og så ble det påtrengende Nudistteater stiftet, og siden har det bare ballet på seg. Nå kjenner jeg at jeg ble litt grann skuffet. Jeg håper jeg tar feil, men du mente vel ikke å drive gjøn med testiklene? Jeg tenkte meg ikke om. Nei. Beklager altså, jeg ber om forlatelse. Ja, du får det. Jeg gjør det. Akkurat nå jobber vi med et dukk hjem. Hva er det ekkoene mitt romesterer med der ute? Ingenting. Når kom ekkoene hjem? Nå nettopp, Thorvald. Halloen! Hvem er så det? Jeg er Krokstad, og jeg må tale tørre forretninger med Eders mann. Noen synes kanskje at vi er litt grann påtrengende i vår teatervirksomhet. Hvem har sagt det? Nei, jeg bare tenkte at... Hvem har sagt det? Teater skal vi ikke påtrengende. Teater skal provosere. Ikke sant, Viggo? Du har så rett, Viggo. Ja, jeg er enig, jeg også, altså. Men jeg tenkte bare at det der at vi er nakne... Slutt nå, Palmer. Jeg er så lei det en nakenprat de der sa her. Ja. Har du ikke forstått at det bare er tilfeldighet at vi er nakne? Ja, det at vi er nakne har ingenting med saken å gjøre. Det er kun tilfeldig. Ja, det er da. Der er det en dame. Ja, det er da. Vi spiller teater. Kom her, kom her. Per, du lyver. Nei, det gjør jeg ikke. Asch, kom dere vekk. Du, jeg tror det blir bedre hvis jeg holder henne nede nå. Jeg legger meg opp på henne. Asch. Si, du tør ei. Alt ihop er tøv og tant. Det er sant hvert evige ord. Ja. Radioresepsjon mandag til fredag klokka 1 på P3. Det var Ringen ringer en Alice Cooper og hans melodi Poison i Radioresepsjonen på NRK P3. Det skal sies at artisten Alice Cooper er den skumleste artisten Bjørte vet om. Ja, veldig nips. Du har grått deg i søvn etter å ha hørt hans klassiske låt Steven. Absolutt. Ja. Bør sjekkes ut anbefales av deg på det varmeste, eller Bjørte? Ja. La jeg ord i munnen på deg nå? Kanskje, ja. Det gjør ikke noe. Nei. Det er ikke noe. Synes du Alice Cooper er skummelt? Han var, vet du, når Bjørte var en liten sneip. Ja, det begynner å bli en stund siden. Mm. Ja, det er en stund siden. Hva med Gorgoroth? Synes du ikke det er skummelt? Nei. Hva er det for? Eller vokalisten Gal? Er det Dimmu? Nei, jeg vet ikke. Dimmu har hørt om det. Jeg synes Dimmu er ganske skummelt. Det er skummelt, ja. Vi skal i gang med en ny spalte, eller en ny versjon av en gammel spalte. Ja. Skal vi høre kjenningsmelodien? Kom igjen. Kom igjen. Det stemmer, og folk som har lyst, eller dere som hører på, og har lyst til å sende oss en one-liner, så gjør gjerne det. 1987 kodord er resepsjon. Det er veldig, veldig gøy, og jeg har lyst til å begynne, fordi vi fikk to forskjellige one-linere inn på sms-tjenesten vår, og den kom inn nøyaktig samtidig. Og jeg tror ikke disse to kjenner hverandre. Den ene er fra Espus. Hei, Espus. Den andre er fra Silje Pilje. Hei, Silje Pilje. Og tar vi den fra Espus først. Dette er også første one-lineren i sjamakanske one-linerspotten. Blir spennende. Hørt om gubben som skulle ut og kjøpe epler, men så kom han hjem pære. Heida! Og så har du da Silje Pilje, som har en nesten tilsvarende one-liner. Ja vel. Frukten hadde fest, men så gikk pæra. Okay. Er det mulig å få den høyere, den trommevirulen? Jeg synes den var litt lav nå. Jeg synes den ganske lav. Hvor høy vil du ha den da? Så høy som dette. Nå nærmer vi oss. Sånn, ja. Så enda høyere. Enda litt. Litt høyere. Ja. Ja, høyere enn det kan vi ikke. Nei, vi kan ikke ha høyere enn det. Kan jeg ta inn? Det er klart det, Bjørte. Som gøy, da. Denne kommer fra en anonym. Hei, anonym. Men hvem skal Tove Paule? Og til meg og de som ikke vet hvem Tove Paule er. Idrettspresident. Kjempefint. Er det jeg som skal ta noe? Ja. Det er fra Hegesen Peter. Hei, Hegesen Peter. Hårmanken til meteorologer er også kjent som værhår. Er virkelig, jeg synes det er veldig virkningsfullt å ha gått over til jamaikansk variant. Ja. Det håper jeg alle lytterne også vet å sette pris på. Ja. Jeg har heldigvis selvironi, så jeg kan ta den neste. Den... Det var god, den. Det var ikke vitsen. Nei. Hilsen kommer fra Stian Bahahaha. Og den footballlineren går som følger. Hvorfor kan ikke jeg ha elg når Bjarte har mus? Nei! Ta variant! Ja. Det er rart at du har så mye selvironi, Bjørte. Skulle man ikke tro om deg? Jeg har ikke egentlig så veldig mye, men bitte litt. Kan jeg ta en fra en som kaller seg Malermester Milf? Jeg tror det skal være Malermester Milf. Jeg kan jo ikke det. Hei, Malermester Milf. Milf, ja. Ja, blir det varmere nå, så flytter jeg den sørover. Jeg er ferdig. Hei! Det der var veldig, det var hån mot Malermester Milf. Og forlattelse, kan du forlå prøve en gang. Jeg forstod han ikke. Blir det varmere nå, så flytter jeg sørover. Det er ikke så mye å forstå, egentlig. Altså. Nei, da er det vel jeg som skal ta en. Jeg har tenkt å ta en som er litt voksen i stilen. Så kongen, da? Den er fra Oscar. Hei, Oscar. Hei, Oscar. Han har laget den selv, tror jeg. Hei. Hei. Har hørt om den nye Barbie-dukka som er kommet? Nei. Divorced Barbie kommer med halvparten av tingene til Ken. Jeg hørte ikke. Nei, Divorced Barbie kommer med halvparten av tingene til Ken. Nei, jo! Ja, den er fin for selv. For den er litt moderne. Ja, den er moderne. Den var morsom, den. Jeg skjønner. Fordi skilsmisser og sånn blir jo mer og mer utbredt. Ja, det stemmer det. Kan jeg ta en fra Scania One-liner-verksted? Er det din tur? Er det ikke det? Hvis du kan ta knyttneven din ut av munnen din, så er det greit. Ja. Det er så ubehagelig når man har knyttneven i munnen på folk. Ja, det kan være litt oppvissen også. Særlig sin egen, ja, det er sant det. Hva er favorittfilmen til alle rastafarianere? Er det spørsmål til oss? Ja. Vet ikke. Judge Dredd. Smoking Mariana! Nei, oi. Det sier de rastafarianere. Det er bare en livsstil, altså. Ja, det er bare en livsstil. Det er helt vanlig, det er ikke mer skadelig enn alkohol, sier mange. Gunnar med grisen har kommet med en engelsk one-liner. Det er naturlig at jeg tar den, siden jeg har best brittisk aksang. Hei, Gunnar med grisen. Hei, Gunnar med grisen. A bicycle can't stand on its own because it's too tired. Det er bare å plukke, for vi har en sekk full av one-linere, Tore. Jeg er klar, men det er ikke min tur nå. Neida, det er Tore. Skal jeg ta den da? Eller bare følge med. Det er fra Anonym dessverre, så vedkommende får ikke ære og berømmelse på radioen. Greit. Du trenger ikke å si hei da. Nei. To stein går over gaten, så blir den ene overkjørt av en bil. Da sier den andre, oi, sand! Skippa, ja, ja, ja, man, ja, man. La, la, la, la. Ja, det var bra, synes jeg. Tusen takk. Er det lite grove? Det synes jeg egentlig er bra. Jeg kan ta en grov, jeg. Den er fra Kjetil, fra Vennesla. Han skriver... Hei, Kjetil. Hei, Kjetil fra Vennesla. Ja. Hørt om homoen som spiste sin døde elsker. Han ville kjenne ham gli ut av ræva en siste gang. Hvorfor spør du Steinar etter grove vitser når Tore fyrer i gang dette her? Tore, dette er... Du som er sensuransvarlig, du kan klare signal for å lese som en grov vannmenn. Ja, men får jeg måte på grovis da? Ja, men det er jo fullt av morsomt da. Hva er det fullt av? Det er ikke morsomt, fordi det kan gå utover grupper. Hvor mange grupper tenker du på? Vi skal aldri gå utover grupper. Fordi jeg må kanskje sende deg til Kringkastingsrådet, sporens rekrutte sending, hvis det fortsetter på den måten. Det får en muntlig advarsel nå. Er det drop-in-timer hos Kringkastingsrådet, eller må man bestille i forkant? Det er drop-in, akkurat som den irakske frisøren jeg var hos i går. Jeg mener, du må ta halvparten av skylden her, Stena, for dette egger du rett og slett opp til. Du egger Tor opp. Du vet hvordan han blir. Du vet hvordan Tor blir når du egger han opp. Nei, jeg egger han ikke opp, ja. En tredje av skylden kan jeg godt ta. To tredje av skylden. En tredje. Ja. Fint. 1987, kodord er resepsjon. Send inn one minute til oss. Jeg så på deg nå, Tor, og tenkte, for et rart program. Vi sitter og leser og vitser som lytterne har sendt inn. Det er helt ordentlig. Ja, det er det. Det er det. Vi skal høre Wishing Well. Dette her er Dylan Mondegreen i radioresepsjonen på P3, og vi holder på med den jamaikanske one-line-spalten. Oh, Lord! Oh, yeah! Oh, Lord! Oh, yeah! Smoking Mariana! Marihuana. De sier sleng. Mariana! Det er greit. Ha det bra. Ikke, jeg er ikke ferdig, men ha det bra likevel. Sånn under sjangen. Vi snakkes. Ja. Radioresepsjonen. Det er veldig jamaikansk stemning her nå. Du er jo veldig glad i den jamaikanske kulturen nå, du, Steiner. Vet du hva? Det, alt det jeg er glad i, bortsett fra at de hater visse folkgrupper, de rastafarianerne. Jeg husker en periode da du gikk med rastafarianerhatt. Det er jo ikke så lenge siden, men jeg vet ikke om det var for å varme hodet eller for å ha denne livsstilen. Jeg var kald på hodet på den tiden der. Du kjøpte også alle klærne dine på Svartlamon når du var der på besøk. Ja, Svartlamon rastafarianerbutikk. Ja. Ja. Du må ikke dø fra oss, Tore. Dø såpass ung. Det er den yngste av oss. Ja da, vi skal gå løs på flere one-linere som jeg har sendt inn. Mye bra, altså, folkens. Det er vi er veldig stolte av dere som har sendt inn så mye bra. Jeg vet ikke hvem som har lyst til å begynne. Nei, det er vel jeg det. Ja. Jeg begynner rett på, jeg. Ja vel. Jeg er sendt fra anonyme Sverre. Hei. Hørt om homsen som var så desperat at han snudde trusa, ja, for å få kuklukt i ræva. Nei. Nå synes jeg Tore kan gå ut. Jeg tror Tore, gå ut. Jeg tror du gjør det for å provosere, Tore. Ja. Jeg gjør det delvis for å provosere, delvis for underholden. Mm. Jeg skriver mail til Kringkastingsrådet og sier at du kommer opp, og så sier du hva du har gjort. Kan ikke bare ringe, så du slitser å sende mail først. Ja, men jeg er så konfliktsky. Jeg liker ikke det. Ja. Jeg skriver mail til deg, sier at du kommer opp og forteller hva du har gjort. Du får melding hjem eventuelt. Vi prøver å glemme den der. Det er ikke min skyld at det kommer så mye sånne homsevitser. Nei, men det går an å la være å lese dem. Jeg har et redaktøransvar, Tore. Hvis ikke du kan holde deg i tøylene, eller hvis jeg må holde deg i tøylene, eventuelt, så det ønsker jeg ikke. Jeg ønsker at du skal være en fri sjel. Hvis du er i minste tvil om du kan lese den vitsen, så snakker du med Steinar. Ta den med meg først. Jeg tar en, vet du hva, jeg skal ta en, ja. Den er fra Trenerampen. Hei, Trenerampen. Ja. Trenerampen. Hva er verdens mest seksuelle land? Vet ikke. Genitalia! Hey! Det er et eksempel på en litt sånn... Ikke sant? Søt. Grovgod, litt på kanten, men ikke over. Nei, helt enig. Helt enig. Nå skal du få lov til å ta en gammel mann. Ok. Jeg tar en her fra Stian. Kjempebra. Hei, Stian. Hei, Stian. Hei, Steina går til frisøren fordi gressklipperen gikk i stykker. Ja. Det er også, det var en one-liner. Den gikk på meg som person. Jeg synes ikke den var stygg, men det går an å jobbe litt mer med den. Jeg var et godt forsøk. Er det one-liner? Er den ferdig one-liner? Er den ikke helt ferdig? Den er ikke helt ferdig. Jeg har ikke den tvisten på slutten. Nei, jeg har lyst til å ta en one-liner, men jeg må bare sjekke om det er greit først. Det er, hva skjer når snekkerne streiker? Hammerfest. Er det greit at jeg tar den? Ja, den er fin. Den er helt ok. Nå gjør du deg dum. Er det greit? Nå gjør du deg dum for å være i posisjon. Kan jeg ta den nå? Ja, klart. Det er ikke bollemus før det syns på bunnaden. Nå tok du en... Jeg lurte dere. Jeg synes det. Jeg synes det er gøy selv, Tore, mellom oss. Jeg synes det er gøy selv, det. Det var Knut Kopernik som sendte inn den med Hammerfest. Ja, vel. Nå ble det så rar stemning her. Ta en koselig, Bjørte, du som er gammel og snill. Hvorfor kan ikke jeg synge rent When Bob Sinclair? Oh, det var fin. Det fra, den var fra den balalaikanske one-liner-fabrikken. Oh, ja. Tar en engelsk en, jeg. Si hei da. Hei da, balalaikanske one-liner-fabrikk. Jeg tar en engelsk. Kult. You must be Jamaican, cause Jamaican me crazy. Hey, det er ikke så gærent. Det er veldig mye med uttalen her. Det er veldig viktig. Uttalen er viktig. Uttalen var kjempebra, Steinar. Takk for det. Jeg har en til som går på meg som person. Hvis du har såpass selvironi at du føler at du kan ta den, Steinar, så kjør i vei. Ja, vi skal backe deg opp. Fått banka selvironi inn i nøtta opp gjennom hele oppveksten. Jeg snakker ikke snakke mer om det. Hei! Hei! Sier Ernst. Hei, Ernst. Så var det Steinar som var så lat at han ikke orket å trimme sitt eget hår. Hey! Oh, den var litt mer snedig enn den forrige. Ja, den var mer snedig enn den forrige. Da kan jeg ta en da? Selvfølgelig, Thor. Hvem er den fra, først og fremst? Frank. Åh, jeg aner ugler i mosen her. Nei, den er ikke så ille, skjønner du. Pass jeg tok den med bollemus. Ferdig med den. Da tar jeg den fra Frank. Kom igjen, Frank. Hvorfor kan ikke jeg drite når Odd Karsten dreit? Det er på kantene der, altså. Ja, det er på kantene. Jeg tror du kan ha såpass. Fordi Odd Karsten Tveit er en veldig velrenommert utenriksrenommert. han er en velrenommert utenrikskorrespondent her i NRK. Du skal være litt forsiktig hvem du legger deg ut med, Tore. Ja, men jeg vet, som Tore sier, at Odd Karsten Tveit har faktisk veldig selvironi. Han har det. Mm. Det er godt å vite. Mm. Hadde jeg ikke visst det, så måtte jeg, ja. Hadde du kjørt Steinfeld-vits? Ikke gjør det. Jeg tar en kombinert norsk... Det må bli siste. Ja, en norsk-engelsk vits. Begynner på norsk, avsluttes på engelsk. Det skal vel ikke være mulig. Det er Knut Håkon som har skrevet denne. Hei, Knut Håkon. Hørt om den kinesiske mafian som... Slå over til engelsk. Gave you an offer you couldn't understand. Hey! Jeg har hørt den før. Ja. Fra Sopranos. Hvem er det som tar den i Sopranos? Han junior, han skal. Det skal ikke være lov, Knut Håkon. Ta lærdom om dette, det er ikke lov. Har de one-liners spilt i Sopranos? Visste du ikke det, men ser du ikke på Sopranos? Hver fredag. Akkurat. Vi må runde av spalten vår. Først, må spille vignetten først, før du runder av? Eller rett etter du er ferdig med å snakke? Jeg runder av først, så spiller vi vignett. Så tar vi en låt med The Killers. Mm. Men da skal du snøre igjen one-liners. Jeg snører igjen one-liners-sekken. Vær så god. Oh, Lord! Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. På P3. Read my mind, The Killers i radioresepsjonen på NRK P3. Og vi har hatt et lite redaksjonsmøte her under sangen. Og vi har kommet frem til, og Tora har sagt seg enig i det. Jeg har ikke sagt meg enig. Nei. Hva har vi kommet frem til, Bjørte? Vi har kommet frem til at Tora har kjørt så mange groviser direkte på radioen i dag, over det ganske land, og på podcast, at vi har sett oss nødt til å... skyte han. Ja. Jeg synes det er en veldig udemokratisk avgjørelse, fordi radioresepsjonen er ikke noe vi eier, det er noe folket eier. Ja. Og folket har ikke talt. Folket har ikke sagt sitt. Det kan bare øse inn med homohetsende one-liner etter at jeg bare sier at Steinar er redaktør, det er han. Ja. Og i tillegg så har vi inngått et kompromiss her. Du får slippe å møte i kringkastingsrådet hvis du lar deg skyte noe. Hva vil du helst gjøre? Bli skutt eller møte foran kringkastingsrådet? Jeg argumenterer gledelig for de tingene jeg har gjort galt i kringkastingsrådet. Så du innrømmer at du har gjort noe galt? Nei, nå blir det å vende på ting, ja. Ja, vi gjør klart låret ditt, Tore. Vi skyter altså hverandre i låret, hvis det er noen som lurte på det. Det er også mulighet for å laste ned radioresepsjonen på podcast. Så gå inn på nrk.no/podcast eller iTunes, eller send oss en mail, så skal vi sende deg en RSS-link. For det er litt vanskelig der om dagen. Ok, er du klar, Tore? Ikke så høyt opp! Nei, det er ikke høyt opp. Ja, det skal ikke være godt. Det skal ikke være godt. Vi skal runde av for i dag. Tusen takk for at du hørte på. Hør på P3 hele dagen. Dette her er Stay the Night. Og gruppen, de heter Ghosts. Men det kan vi dessverre ikke. Altså, nei. Ha det. Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.